Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. I dag skal vi kigge lidt i de omdiskuterede Panama-papirer. Vi skal se på Alternativets kontroversielle kandidat og på Ateistisk Selskabs kampagne for udmeldinger af Folkekirken. Og endelig skal vi bekymre os sammen med Politikken over børn og junkfood og måske også komme med et bud på, hvilken overprivilegeret stakkel det er synd for i næste uge. Jeg har fået besøg af teaterdirektør Jon Steffensen. Goddag til dig. Tak. Blogger G.T. Amiri. Goddag. Og af spotredaktør Niels Ivar Larsen. Goddag. Velkommen. Tak for det. Vi lægger ud med tre hurtige for ugens løb. Kandidaten for Alternativet, der var jo masser af sjov at hente der. Han så, og så blev han annulleret. I ugens løb opstillede partiet Alternativet en kontroversiel kandidat, der tidligere har sammenlignet Israel med Hitler, fremkommet med bombetrusler og været talsmand for Grimhøjmoskeen. Mohammed Sabat Ahmad er kun 25 år. Jeg er faktisk en lille smule imponeret af alt det lort, han har nået at lave i en relativt ung alder. Det er noget af generalieblad, det må man sige. Ja, lidt imponerende faktisk. Jo. Altså, vi taler jo tit om, at politikere, de ikke har tilstrækkeligt med sig, udover at de har været på pølsefabrikken, statskundskab, og de ligner hinanden. Der er der en her, der stikker lidt ud fra mængden. Jeg synes, det er en initiativrigdom, han udviser der, selvom hans tidligere initiativer for det meste har været dårlige. Så er han dog en mand, der vil frem, og nu er han så nået til Alternativet, det vil sige, det er han jo så ikke alligevel, fordi hans opstilling blev forpurret. Men læg vel mærke til, at det var på grund af en fodfejl. Officielt var det, fordi at det ikke var efter vedtægterne, at han kunne blive kandidat, fordi han ikke havde været medlem i lang tid nok. Han havde ikke været medlem i 3 måneder, og det skal man åbenbart være. Og det havde slet ikke noget at gøre med den shitstorm, som han havde formået at skabe på rekordtid. Nej, ikke ifølge hans lokale partiforening, og faktisk heller ikke ifølge landsledelsen af partiet. De synes ikke, det var et problem, at han havde talt lidt om varmt om stening og sådan noget. Jeg har ikke set i den retning. Nej, det må jeg sige. Hvad tænker du, Gita, mere om Alternativets nye profil? Du starter med at rømme dig lidt. Nej, jeg synes jo. Altså, jeg synes som udgangspunkt, at man skal som politiske partier begynde at overveje meget af de unge profiler, man tager ind. For jeg synes sgu, altså, det skaber enormt meget støj om deres dagsorden som udgangspunkt. Altså, politik er seriøst arbejde. Det er det. Du skal indgå kompromiser, og al ideologi, du har, den der idealisme, du har, den er desværre ikke mulig i hverdagen, når du skal føre politik. Og så synes jeg, det tror jeg altså, de har glemt i Alternativet, bare over sådan en bred kamp. Ja, men jeg synes, de her unge profiler, der bliver stillet op af enten, det er en, der så har været tidligere talsmand for Grimhøjmoskeen, eller den nu kan man godt tillade sig at sige ekskluderet om ham, men altså i hvert fald udmeldte medlem af Liberal Alliance, Rasmus Brøgger. Jeg synes, det er på tide, at vi begynder at se lidt på, må man ikke bare lige have x antal år bag sig, før man går ind i politik, så man netop også kan på sin vis have lidt mellem ørerne, fordi Rasmus Brøgger havde det ellers været i politik i mange år. Han havde jo været formand for Liberal Alliances Ungdom. Ja, og jeg synes ikke nødvendigvis, at det gør dig egnet, bare fordi du er formand for Ungdomsparti, til at så snakke om store seriøse emner. Altså, den unge mand med, hvad hedder det? Mohammed Ahmad. Ja, altså, det, jeg også synes, der var så sjovt, det var den der måde, han bare blev lige pludselig en repræsentant for alle danske muslimer efter afsløringerne af moskéerne, ikke? Med TV2's dokumentar, hvor han blev jo bare hævet i alle medier, hvor jeg bare sådan lidt, du repræsenterer jo ikke mig, du repræsenterer ikke rigtig mange, og du synes ikke, det er problematisk, det der foregår i moskéerne. Men han er da i hvert fald en ambitiøs ung mand, Jon Steffensen. Altså, der var ikke plads til Claus Riskær. Han var for stor en mundfuld for Alternativet. Men der er ikke nogen problemer åbenbart, når det kommer til en kandidat, som har sammenlignet Hitler og Israel. Og hvad var det, Danmark var blevet sammenlignet med? Han havde også haft været ude med riven der. Jamen, altså, man kan sige, jeg synes, en ting i hvert fald er jo, at på den ene side, så siger vi, at vi skal prøve at inkludere muslimer i det danske samfund. Mm. Mm. Og ud fra den betragtning, så er det jo den bedste måde, det er jo at få dem, det sted, man bedst kan inkludere, det er jo, at de går ind i politik og bliver talsmænd for andre stemmer, end hvis vi nu skal sige, de er grimhøje prædikanter. Hvis vi synes, at det bryder vi os ikke rigtig om, at det er den eneste stemme, de 300.000 muslimer i det her land skal repræsentere sig af. Så ud fra den betragtning, så synes jeg jo, at Alternativet vælger rigtigt, også ud fra deres politiske ståsted og profil, at vi er et mangfoldigt parti, og der er plads til alle, der kan bidrage til denne her vej, Alternativet mener, vi skal gå. Så på en eller anden måde respekterer jeg det. Man valgte måske bare ikke lige at kigge hans generalieblad efter i krogene, hvilket måske er lidt alternativt, at man ikke har scoutet helt rigtigt. Ja, men du måske også sige, tror du, at der er særlig mange muslimer, der føler sig repræsenteret af en mand, der indtalifulerer bombetrusler og kommer med rabiate udtalelser om Stalin? Det er det, der er problemet. Problemet er, at man, hvis det nu er et fodboldhold, og man skulle have en angriber, så har man valgt den forkerte angriber i ham. Og her har man valgt den forkerte til at stille op i Aarhus. Det er nok alternativet, skal man sige, største fodfejl til dato. Og derfor så sørger de selvfølgelig også for, at han ikke er opstillingsberettet. Men underholdningsværdien, den er i hvert fald... Underholdningsværdien er stor, GTA, men det er godt. Jeg synes bare, skal vi ikke lige huske på, at det der med mangfoldige og alt det her, som alternativet gør bevis, det kan de jo faktisk ikke rumme, fordi de gav jo sit tidligere partimedlem, Usmar Ahmed, mundkur på under folketingsvalget, da hun bare... Altså, hun sagde jo det samme, som jeg gør, som mange andre gør i den offentlige debat med anden etnisk og muslimsk baggrund, som sagde, hvad laver man i forhold til Danmark? Hvorfor vil man modarbejde demokratiet og ikke forsøge ind for danske værdier? Og der sagde hun jo bare hårdt, at hvor hun sagde, jamen, så måske skulle man ikke være her. Hun fik altså mundkur på, hun blev shamed ud, og så skal jeg lige helt så sige, jeg tror også i høj grad, det med alternativet søger, nu for at bruge det der ord, brune kandidater, det er netop bare mere et image-spørgsmål, frem for, at det rent faktisk er et mangfoldigt og inkluderende parti. Hvad så, hvis, GTA Mirai, hvis det er sådan, at Uffe Elbæk, han ringer til dig? Aldrig. Jeg går aldrig ind i politik, men jeg går heller aldrig nogensinde ind i politik hos Radikalt Venstre eller Alternativet. Det er simpelthen, det er netop det, jeg synes, der irriterer mig ved de to partier, det er, undskyld, jeg siger det, men det er, at man er lidt deres præmieperker. Det er, at man skulle, man, altså Manu var ligestillingsminister, ikke? Manu... Var, og nu er han jo gået hos Alternativet, sjovt nok, ikke? Men altså, det der med, de kan enormt godt lide de her pæne profiler, som netop man kan være. Om man så er en Mowgli, der kommer fra ghettoen og så karer så godt, eller man er den der pæne nordsjællandske eller lille landsbyagtige danskers, nydanskere, som har klaret sig godt. Man er deres præmieperker, og der vil jeg sgu hellere være... er politisk, eller sådan fuldstændig, eller også i det mindste... Du vil hellere være fritænker, det tror jeg egentlig også mere hvis jeg skulle gå ind i politik nogensinde, så vil jeg i det mindste være for et parti, der kan rent faktisk stå ved deres fejl og sige. Eller som rent faktisk vil magten. Det er også meget sympatisk, et parti, der vil det. Det vil sige, var Larsen nu inde på Manu Sareen, og han er jo hoppet fra Radikale og ind i Alternativets favn, fordi han er blevet klogere. Kan det ikke også være, at Mohammed Ahmad, han også bare er blevet klogere. Det er da meget muligt, og jeg synes da bestemt også, at man skal tage imod alle, der melder sig ind i demokratiske partier med åbne arme, også når de har en så spaglet baggrund der. Men hvis jeg havde siddet i Alternativets ledelse, så ville jeg nu nok lige have set, denne unge mand an i lidt længere tid, og ligesom have jagtet om han nu også tegnede partiets politik på en redelig måde. Ikke? Men det er som om, at de ligesom har tænkt, at man fryder sig mere over en omvendt synder, end over de på forhånd frelste. Ikke? Så misforstået tolerance? Ja, for det er ellers så meget, meget tolerant. Jeg synes måske, man skulle have givet ham lidt længere line, og det er helt enig, hvad GT siger, at der er en underlig kontrast i, at man kunne hugge hovedet af Umar Ahmed på den måde der. Altså, hun måtte jo simpelthen ud og øve selvkritik, som om det havde været sådan en stalinistisk skueproces. Jeg tager afstand fra mig selv. Det er jo et fantastisk citat. Det er jo fandme et godt citat. Ja. Jeg har her en udtalelse fra Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist. Han har kaldt den kritik, der opstod i ugens løb, for en automatreaktion. Han siger, vi har her en ung mand, der ganske vist har en blærket fortid, men tager kontant afstand fra den og konsekvent har talt imod radikalisering. Han har arrangeret en demonstration imod Islamisk Stat, stemt dørklokker i Gellerup for at opfordre til demokratisk deltagelse, og så falder flere politikere herunder en minister over ham. Det synes jeg godt nok er ærgerligt. Jon Steffensen, hvad tænker du om den melding? Jamen, han har jo ret. På en måde har han ret. Ja, det tænker jeg nok, du ville synes. Jamen, jeg køber begge jeres argumenter lige så meget, men hvor længe skal man angre? Altså, det er jo lidt det, vi snakker om her. Hvor lang karensperiode har man for nogle tåbelige ting? Manden er 25. Man gør mange tåbelige ting mellem 15 og 20, og sikkert også resten af sit liv. Men der ligger ligesom ligger en ret stor del placeret. Og lad os nu sige, at han, som der siges her, at han har været ude at stemme dørklokker, og han har arrangeret en demonstration og alt muligt, så er det vel en del af en bodsgang for at sige, at jeg er et andet sted i dag. Jeg ved det ikke. Der er ingen af os, der ved det. Men en anden ting er jo, at der er sådan lidt en trend i øjeblikket om at få unge uprøvet ind hurtigere, end det kan være. Er det ikke Nikita Kestrup i Liberal? Jeg tror ikke, hun har opstillet. Hun har vist bare meldt sig ind i partiet. Men Yair Hassan, der også meget hurtigt prøver på sig. Men det er det, der er problematisk. Og det synes jeg måske mere, man kan tale om. At fordi man gerne vil være... Det er ikke en karensperiode i forhold til, hvad han har gjort. Jeg synes, man skal ligesom være en stykke tid i et parti, inden at man er opstillingsberettiget. Men der er måske også... Der er en masse spilleregler, og så kunne man også ligesom langsomt få værfet alle de der... Men jeg er altså også lidt bange for, at netop ham der, ham den unge mand Mohammed, er også bare blevet sådan en prøveklud for alternativs agenter om at vise... deres dogmeregler og det ene. Altså, man har brugt ham for at sige det som... Ja, altså, du ved, at han er også blevet udnyttet. Ligesom Nationalpartiet udnyttet grundigt Yahya Hassan, ikke? Altså, man kan mene, hvad man vil om Yahya, men Nationalpartiet røvrendte ham. Og det er det, jeg er lidt bange for, at Alternativet, der evigt altid skal pusse sin glorie og vise, hvor råden det politiske Danmark er, og hvordan de skændes, og hvordan de ikke er i stand til at føre, altså, det løftebrud. Så er jeg lidt bange for, at det her, det er også blevet brugt som se... at i dansk politik, så kan man jo aldrig nogensinde ændre noget, fordi du helt som bliver målt og vejet på det og det. Og der har man netop brugt sådan som ham. Og det er det, jeg synes også, at kritikken skal rettes i høj grad mod Alternativ, fordi jo, Niels Sieber, de skulle have læst på sin lektie og forberede sig på den shitstorm, det vil rejse sig, for det vil det. Og jo... Ja, det kan umuligt komme bag på nogen, medmindre man da er før, det går. Men Niels Sieber Larsen, altså, når det er sådan, at man stiller op for Folketinget, skal man så ikke være et forbillede? Jo, det vil jeg synes. Altså, han kæmper der med et enormt troværdighedsproblem med den fortid der. Nu er jeg så ikke klar over, at han trods alt har forsøgt at gå en slags budskang med at arrangere demonstrationer mod Islamisk Stat, stemme dørklokker og alt det der. Og man skal selvfølgelig også passe på med sindelagskontrol internt i partier. Det er jo ikke så rart. Omvendt kan man også altså virkelig i partierne komme til at blive fanget på det forkerte ben meget længere frem i forløbet. Jeg kommer til at tænke tilbage på det radikale venstre, som havde nogle meget højt profilerede muslimske kandidater, Mona Sheikh og Serin Kankan. De var også helt fremme på kandidatlisterne, men de endte alligevel med at måtte trække sig, fordi at de ikke havde afstemt deres religiøse holdninger med partiets demokratiske politik. Der var simpelthen ting, de ikke ville tage afstand fra. Jon Steffensen, du er ikke helt enig. Jamen, du har virkelig taget din rumlige ja-hat på i dag, det kan jeg godt lide. Når Gete ikke vil gå ind i politik, så er det vigtigt, at der bare er nogle andre, der gør det, sådan at vi får nogle toneangivende muslimer, der faktisk vil et demokratisk Danmark. Nej, men det er jo ikke nogen, der er uenig med i. Altså, men det er ikke for enhver pris. Jeg skal gå ind i politik, fordi jeg er muslim. Jeg skal da gå ind i politik, fordi jeg gerne vil ændre på noget. Og jo, jeg vil da helt vildt gerne arbejde for udsatte børns vilkår, forbedring og socialt udsatte generelt, for det er Danmark, jeg kommer fra, som i den grad bliver overset. Men jeg skal ikke gå ind i politik, fordi jeg er muslim. Det gør mig ikke bedre egnet til at være i politik, end for eksempel Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, som er fremragende, sådan en ung mand, som har nogle år bag på sig, og har en relevant uddannelse, som så har gjort det. Yildiz Akdogan er ikke blevet valgt ind i politik, fordi hun er en pæn muslimsk kvinde, men det er fordi hun er dygtig for det, hun laver. Hun er kendt polit. Og det er det samme med Fatma Ötkem, og det er det, jeg synes, det skal der være plads til. Og det er måske også det, der garanterer en langtidsholdbarhed. Det er, at de rent faktisk har et projekt, at de ikke bare går derind, altså fordi de er, hvad kaldte du det før, præmieperker? Præmieperker, det er virkelig det, der forarver mig for. Og det er det, jeg føler, Alternativet Radikalt Venstre har gjort i mange derfor, år. For det er også derfor, de er udvist, eller hvad man skal sige nu, ekskluderet. De kunne ikke komme nogen vej ind i det parti, fordi at der var ikke tillid præcis. Til det. Men Jon Steffensen, du har jo en pointe i, at når man kigger på sammensætningen i Folketinget, så ligner de jo alle sammen hinanden. Ikke? Altså, de har den samme uddannelsesmæssige baggrund. De kommer fra statskundskab, de har været en del af en politisk ungdomsorganisation, de har faktisk aldrig rigtig haft et job, de kører den samme bil, og de knalder måske også de samme mennesker. Altså, de er jo meget ens. Er det ikke korrekt, at vi har jo ofte haft debatter om, hvorfor er der ikke særlig meget diversitet? Hvorfor er der ikke nogen ufaglærte eller bare faglærte? Hvorfor er der ikke folk, der kommer fra ghettoen? Hvordan kan det være, at det mere eller mindre alle sammen, de ligner jo hinanden? Det er som om, de er blevet klonet på en fabrik i Kina, og så er de så kommet ud, sådan helt Invasion of the Body Snatchers kloningsagtigt. Så det er, Jon Steffensen har jo en pointe, GTA Mere, at vi mangler også repræsentation for de her 300.000 muslimer, vi jo altså trods alt har. Gør vi, men vi har altså også haft mange repræsentanter. Vi har altså, og det er det, jeg mener, nogle gange skal vi altså også bare huske på, at vi har trods alt kun 300.000 danske muslimer i Danmark. Det vil sige, når vi har haft Fatma i Folketinget, som nu blev ikke kommet ind med en, fordi Venstre fik et lortevalg. Vi har haft Özlem, vi har haft Özlem Çiçek fra SF, vi har Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet, vi har haft Manu, som også har en anden etnisk baggrund, ikke muslim, men anden etnisk. For en hindu. Hvad siger du? Er hindu? Ja, hans forældre i hvert fald er det, ikke? Altså sådan... Og så har vi Asma Abdulhamid, som også stillede for Enhedslisten i sin tid, men ekskluderede sig selv, fordi hun går ind i et socialistisk folkeparti og hævder ikke vil give hånd til mænd baseret på hendes religion. Så hører du ikke rigtig hjemme i det parti, lad os starte der, ikke? vi har haft rigtig mange repræsentanter, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis jeg kun egner mig til politik, fordi jeg er muslim. Jeg vil for guds skyld gerne egne mig til politik, fordi min baggrund netop kan være med til at gøre noget bedre. Det er jeg, det, tror, jeg forudser, at du, Geeta Amir, en dag kommer til at gå ind i politik. Vi afrunder den, det første emne her, for vi skal videre til spyttemanden. Den mand, der sidste år blev kendt i den brede offentlighed, for netop at stå og give en særdeles alternativ velkomst til flygtninge. Han har nu valgt at betale en bøde på 5.000 kroner for overtrædelse af racismeparagrafen. Han blev sidste år fotograferet, som sagt, mens han angiveligt sendte en spytklat afsted mod en større gruppe af flygtninge og migranter, der gik på motorvejen ved Rødby. Og nu er han altså blevet dømt for overtrædelse af straffelovens 266b, den såkaldte racismeparagraf. Umiddelbart noget af det, jeg lagde mærke til i kølvandet på den her hændelse på Facebook, det var, at der var mange, der sagde, gud, det koster 5.000 kroner at spytte efter folk. Men Lisbeth Zornig, hun måtte hoste op med 45.000, fordi hun havde givet flygtninge en varm kop kaffe og fragtet dem til Sverige. Har I ikke også undret over det? Jo, det er da ganske grotesk. Jamen, spyttemanden er jo forfærdelig. Desværre er han jo blevet et ikon. Altså, han vil for altid stå i Danmarks historien som en nøglefigur, der var den der flygtningetilstrømning. Ja, han har skrevet sig direkte ind i historiebøgerne. Ja, det har han, og nu er jeg ikke tilhænger af racismeparagrafen, men jeg er alligevel glad for, at han bliver straffet. Jeg mener, man måske kunne have fundet nogle andre paragrafer, måske en jurier, ringe, aks, ytringer. At spytte på folk, det er altså overgivet på svage racisme, folk, fattige Nilsi, flygtende folk. Det er jo fuldstændig altså, til at rejse over. Men du er ikke glad for racismeparagrafen. Nej, det er altså, måske en anden diskussion. Men det er fordi, spyttemanden kan dømmes, ikke? Altså, ja. Og det samme, det kan en mand, altså, der har sammenlignet islam med nazisme. Ja. Men det er af en eller anden grund altså helt umuligt at kriminalisere imamers udtalelser, måske om, at utro kvinder skal stenes, og at de skal lade være med at gå til politiet, hvis de får bank af deres mænd. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger overhovedet ikke sammen, og det er jo også en af mine begrundelser for at være imod racismeparagrafen, at det er fuldstændig vilkårligt, hvem der lige bliver dømt efter den. Det lader sig simpelthen ikke gøre at håndhæve den konsekvent. Altså, en tilfældig invalidepensionist, der ytrer sig på Facebook og sådan noget. Hvorfor lige ham, ikke? Altså, det, har du fundet en rød tråd i, hvem nej, der dømmes og hvem der ikke dømmes? Nej. Det har jeg ikke. Jeg må sige, der er selvfølgelig en vis rød tråd i mange domme, nemlig at de udtalelser, der dømmes for, faktisk absolut ikke har nogen demokratisk værdi. De tilfører ikke debatten noget som helst. Så det, min begrundelse for at være med har ikke noget at gøre med, at der er synspunkter, der ikke kommer frem, som paragrafen hindrer i at komme. Men er der ikke også noget om, at spytteriet Jon Steffensen her betragtes som et fysisk overgreb? Jo, det er jeg mest glad for. Det er, der er mange, der svælger, om spyttede han overhovedet? Eller blæste han bare en hjerteformet ballon op? Ja, blæste han bare et ballon ud af... Nu er det en fotograf fra min avis, der tog billedet. Så, men det er det, jeg kender mange, der synes, det er synd for ham. Altså decideret... Ej, stop. Det er overhovedet ikke synd for mig. Jeg synes absolut ikke, det er synd. Men der er mange, der synes, det er synd, at han har skulle gå igennem hele den mediestorm. Jamen det her, det er dansk debat omvendt slev, og det skal vi simpelthen have gjort op med, det der med, at det er synd for folk, der gør noget pissedumt. Det er overhovedet ikke synd. Jeg synes sgu da ikke, det er synd, men det er bare, jeg synes, det er enormt interessant, at der er så mange, der faktisk ikke sympatiserer, men synes, det er lidt synd for ham, at han kom til at lægge lidt mundvand fra den bro ned på de der. Var det ikke også synd for ham, der havde kastet sin kæreste ud af vinduet, og som så kom på Claus Meyers kokkeskole? Det var også lidt synd for ham. Det var faktisk ikke synd for hende, at hun blev mere eller mindre invalideret af det. Derfor er jeg enormt glad for, at nu er der ingen tvivl om, han spyttede kraftstejme. Og jeg synes 5.000, om han har fået, det er ikke beløbet her. Det er bare, at han er blevet dømt for noget, der er så møg modbydeligt, og så let, og det gode er, at han er blevet taget i det, og det på en eller anden måde, der tror jeg, der er en form for præcedens i, at det der ord skammer sig, at der er ting, man skal, selvom det ikke bliver opdaget, man skal ligesom passe lidt på, hvad man gør, og det her, det er og man kunne ikke sige sig selv på forhånd, at det der med at spytte på migranter og flygtninge, det skal man lade være med? Ja, åbenbart, så har han, jeg ved ikke, hvad der er sket oppe i hans hoved, men det er så rart, at han er blevet dømt for det. Det er sgu godt. Hvad med dig, Geeta Amir? Hvordan ser du på den her sag? Jeg synes, det er fint, at han er blevet straffet, altså har fået den her dom, det er det. Og jeg, altså, jeg vil gerne lige tilbage til det, du spurgte, Niels, om der er sådan en vis eller anden, der går igen i de sager, der falder dom i, ikke? Lige på nær Zornig, som er noget helt andet, det er jo sådan noget civil ulydelighed og lignende, ikke? Så synes jeg faktisk, det er meget nemmere at give en dom for, når man går og siger noget minoriteter, end når minoriteter siger noget majoriteter. Altså, jeg synes virkelig, de der imamer, som moskéerne bag sløret afsløret, jeg synes virkelig, de burde på et eller andet vis lægge sag an mod, fordi hvis man kan lægge sag an mod mig, eller i forsøg på det, at fordi jeg siger, at en imam går ind for stening af homoseksuelle, nå, men nej, det har han ikke sagt, han mener stening af kvinder, og homoseksuelle, de skal jo ikke tage bare straffes med dødsstraf på en anden måde. Må jeg lige spørge dig, hvad er status på den sag? Fordi den, du fik jo en skrivelse i din anden bakke på Facebook, ja, ikke? Ja. Hvor du blev truet med sagsanlæg. Ja, jeg skulle undskylde, betale kompensation og sagsomkostninger og alt muligt, og sige offentlig undskyld og trække udtalelsen fordi tilbage. Fordi du havde sagt hvad? Fordi jeg havde sagt, at en imam fra England taler for stening af kvinder og homoseksuelle, når han kun ordret har sagt stening af kvinder, og mener jo, at homoseksualitet er en synd, som Gud hader mere end noget andet. Det var fordi, du havde været upræcis. Præcis. Ikke? Og det er det, jeg mener med, at jeg synes faktisk, der er en rød tråd i den måde, vi lægger dommen, altså vi giver dommen på, ikke? Fordi det er meget nemmere på sin vis at blive dømt for, når man siger noget om minoriteter, ikke? End når den går den anden vej. Men helt ærligt, som jeg tror, det var Anna Libak, der skrev, jamen de her imamer, de virkelig giver nogle råd, der i den grad er til samfundsskadelige, ikke? Altså offentlig orden, jo, tror jeg. Og vi skal huske på, at minoriteter har jo også minoriteter, som egentlig er de aller svageste. Præcis. Minoriteter er sandelig også, kan være meget rigide magtstrukturer. Præcis. Og det ser vi jo i de facto parallelsamfund, der er vokset frem. Og det synes jeg, de er rigtig dårlige til at falde dommene i den forstand, ja. For jeg synes faktisk, at imamerne burde også retsforfølges på samme måde, som spyttemænd. Ja, fordi ellers så lever de åbenbart i en bizarre demokratimodel, præcis, hvor alle mulige ytringer er åbenbart frie, men det er de så ikke for andre. Men er det ikke noget, når man kan dække sig ind over, at det står i et religiøst papir, så... Hvis der er en eller anden himmelnisse, der har sagt man, det, så kan man referere okay til det. Det er imamerne kan beskytte sig med, at det står i... Ja, jeg skal ikke gøre mig klog på det. Altså, hvis man konsekvent vil udrydde så må vi jo også gå tilbage i historien og rense ud i en hel masse hellige bøger. Men jeg forstår godt problematikken. Det bliver vanskeligt, at hvis vi skal begynde... Man kan dække sig ind under rigtig meget ved at henføre til Bibelen, eller til Gamle Testamente, eller til Koranen. Og det er jo problematisk selvfølgelig. Men hvis vi bare siger, at det er nogen andre, der siger det, jeg siger det ikke. Det står i. Mens hvis jeg angriber dig for et eller andet, så er det jo en personlig ting mellem dig og mig, som retten kan afgøre, om jeg har lov til. Og det er et problem med de her gamle papirer her, som... Men når gamle skriftsteder trækkes frem og udlægges i en nutidig kontekst, så er det jo også en henvendelse. Og det er også voldsomt svært at lovgive med ud, fordi så er vi ude i noget, så er vi virkelig ude i noget, der bliver svært. Tiden den går, og vi skal videre til de næste tredje hurtige emne, og jeg skal huske at afspille skillere for altid videre min producer, Victor Søjden, så det skynder jeg mig lige at gøre. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Så dansesko, så er Victor glad. En redaktør på Dagbladet Politikken undrer sig i denne uge over, at der ikke er indført forbud mod junkfood-reklamer. Og hun er også over, at børn udsættes for alt mulig reklamepåvirkning, som gør det nødvendigt, at forældre skal sige nej til børns længsel efter Danone-yoghurt i alle mulige farver og kindermælkesnitte og lillebror-ost og sådan noget slam. Hun har jo så skrevet et indlæg, der hedder Sig nej til junkfood. Sig nej. Og hun hedder Annette Nyvang og er redaktør, det er de alle vist på Politikken. Noget af det, som hun skriver, det er, mens du som forælder venter på forbud, læg lige mærke til, mens du som forælder venter på forbud, og din poder vokser til, så sig nej til junkfood, bare sig nej. Det lille udråbsord er uhyre effektiv, viser min empiri også fra supermarkedet. Da min datter var i børnehavealderen, stirrede hun længselsfuldt på søde Petit Danone i køledisken. Jeg løftede blikket fra indkøbssedlen, så hende i øjnene og sagde med ligedele bestemt og venlig stemme, nej, jeg gider ikke købe sådan noget slam, det er dyrt og dårligt, og det fik en ældre mand ved køledisken til at hoppe en meter tilbage. Og så skriver hun her til sidst, ja, jeg ved godt, at man traditionelt ikke må tale dårligt om maden, men i 2016 bliver man altså nogle gange nødt til det, hvis det er noget slam. I 2016 er det helvede om at være mor, tror jeg. Jeg tror, det er helvede, fordi de udsætter hinanden for så meget det der. Det er rigtigt, det er forkert. Gud, var jeg glad for, at jeg ikke har nogen børn. Og jeg har søsne, der har små babyer, ikke? Og du skal huske at tale ind i mikrofonen, Gitte. Når jeg ser, hvordan de har et pres over, det skal være øko, tøjet må ikke have tøjet skal være derfra, skoen skal være derfra, sengetøjet skal være derfra, maden skal være sådan. Og du må ikke skælde ud, for skælde ud af din tæsk. Men tilbage til det, hun forsøger at rejse her, Niels Ivar Larsen, ville det blive en bedre verden, hvis vi ikke spiste mad, der har et reklamebudget? Ja, det er da meget muligt. Men altså, ja, som ytringsfundamentalist, så er jeg altså også tilhænger, at man må reklamere for alt, det skal være. Altså, det synes jeg ikke, at man skal ligesom tørre af på den offentlige sfære, at man har problemer med at motivere sine børn til at spise sundt. Altså, det har jeg også haft med min søn. Det tror jeg, de fleste forældre kan ikke genkende til. Og jeg mener, behøver det at være så firkantet? Ja. Altså, en stor snasket burger, det smager fandme lækkert. Jeg tror aldrig, damen altså, har fået en burgasme. Vi spiser pizza og fredagsslik. Min søn og jeg hver anden fredag, når jeg har ham. Og vi svælger i det, altså. Jeg har godt spillet på at drikke to flasker rødvin. Jeg spiser junk fanden, and I'm altså, proud. Det er det nye. Det er som om, det er blevet en religionserstatning, med at opretholde et kostregime, og især jo at markere sig med det, altså at være offentlig omkring det, det er en meget, meget vigtig del af det. Ja, det er sådan en ny status. Men man tager det ikke bare ind i sig selv. Det er det skal være på Facebook, ellers er det ikke. Ja. Eller så skal det skrives i en klumme i politikken. Ja, og skal en politik, for ellers er det ikke rigtigt sted. Og jeg synes også, det er så nemt at sige det, ikke? At forbud, og man kan sige, prøv at høre, kom lige ned fra den der redaktør PS. Så færre du befinder dig, kom ned på jorden og forstå også, at der er nogle små glæder, som også er McDonald's, som er for en familie, som ikke har så mange penge mellem hænderne, som måske ikke har råd til at gå på Biomio, eller hvad fanden det er, nu er vi går og spiser med vores økobørn, ikke? Altså, det er der, jeg godt kan blive sådan lidt. Og helt ærligt, ikke? Der er så mange ting, der er langt mere usunde end McDonald's end det. Men i England, Jon Steffensen, der tager man den her problematik alvorligt, der arbejder på et forbud mod online-streamede videoreklamer for junk food. Og her i Danmark, der har vi jo allerede indført begrænsninger, når det kommer både til tobak og spiritus målrettet unge. Kan du se pointen i at lave et forbud mod reklamer for pizzaburgeren fra Dr. Oetker, for eksempel? Jamen, altså, jeg tror, at Nette Nyvang har ret. Der kommer forbud mod det. Altså, hvis vi sad for 50 år siden og troede på, at der kom forbud for cigaretreklamer og spiritusreklamer, så tror jeg, vi havde siddet der og korset os og grinet og sagt, det er der, det er for langt ud, det her. Så jeg tror, det kommer. Og så kan man diskutere det her. Det er jo en form for notching, adfærdsregulerende mekanismer. Annette Nyvang, hun prikker jo for de frelste, når hun skriver det i politikken. De kan alle sammen sidde og nikke ja. Og så kan nogen i Berlingske sidde og give den gas over, hvor latterlig politiksegmentet er. Og så kører det lukkede lille kredsløb. Tænker du på nogen speciel? Nej, jeg tænker overhovedet. Nej, okay. Men det er jo bare vel hen til, det er jo, at man skal jo altså ikke ret langt ud fra de frelste rækker, hvor det virkelig er et problem. Præcis, altså, vi har jo fået tredoblet antal af fede i Danmark. Hvor der er tredoblet antal af... det er jo bare at sige, der er... Hvor maden virkelig trænger til et grundigt, kærlighedstjek, men det eller... det kommer, helt ærligt, undskyld opbrød, men jeg siger bare, det kommer ikke, at du indfører et forbud, det kommer, at du måske gør det billigere, køb økologisk, du gør det nemmere, altså det er det, jeg mener, det er enormt nemt at sige, at forbud fører til, at du spiser sundere, jamen Danmark, der hvor jeg kommer fra, spiser stadig, ryger stadig og lever stadig. Uanset hvor mange forbud vi indfører, hammer nu usundt. Og det er det, der bare kan nogle gange irritere mig rigtig meget, fordi kæft for er det nemt at skrive et indlæg i politikken, om at man skal indføre et forbud mod reklamer, fordi de der udsatte børn går ned i frikvarteret og køber en pizza, fordi morfar kan ikke smøre en økologisk madpakke. Ja, men ved du hvad? Det gør de stadig, for morfar er så udsatte, at de kan ikke overskue. Nu skal du altså tænke på den der mikrofon, som sådan en pizzaburger fra Dr. Oetker, og husker at tage din. Jamen, jeg er helt enig, Gitte, men jeg er bare hen til at sige, at der er faktisk under hele den her lidt frelste ting, er der et reelt problem. Det er bare ikke et problem, der hedrører politikken, det er sådan en anden. De kan sidde og give en anden ret og føle sig gode. Eller, præcis, det er jo ikke overklassens børn, der bliver tykke, det er jo faktisk underklassens. Ja. Og det er der, jeg synes, at der er et kæmpe det ser man jo ser virkelig skræmme eksempler på i USA med den her altså, fuldstændig epidemiske superfedme obesity, og det er virkelig underklassen, det går ud over. Så det skal man selvfølgelig sætte ind over for, men det er ikke forbud mod reklamer, der er vejen. Det kan godt være vejen frem. Det er måske et instrument, men jeg tror, det vil være meget mere effektivt at simpelthen at få kantiner i skolerne. Det har man i Frankrig, og der er afsat en time til i ganske mindre statsskoler til, at man sidder der og spiser, og man får noget, der er sundt og nærende. Og, men det har jo også været til i Oliver's projekt i England. Det er jo blandt andet også at forbedre kvaliteten af kantinemad på skolerne. Og virke ved hjælp af oplysning og overtagelse end ved hjælp af forbud. Jamen, der er mange, der tror, at fordi det er bølgepomfrit, der er lavet kartofler, så er de også sunde. Jamen, det er jo forfærdeligt at se nogle af de der optagelser der, fordi de her børn, de vil jo ikke vide, at den sunde mad til at begynde med. De stejler over for det. De er helt fremmedgjort over for Så under politikens overprivilegerede klumme, så er der faktisk et reelt problem. Den er bare ramt skævt, fordi klummen retter sig mod den øvre middelklasses børn, der ikke vil have Emery's boller, men gerne vil have en skamfuld yoghurt fra Føtex. Ja, og en selvforhærlige moralisme, det må jeg så nok sige. Ja. Mm. En afsluttende kommentar fra dig, Jon Steffensen. Jamen, det er jo, at børn faktisk, hvis de vendes til ikke at få overflod af det søde, så bryder de sig faktisk ikke om lidt af Petit Danone-yoghurt, fordi det er godt nok sødt. Har du fodret din datter med Petit Danone? Nå, der var en dag, hun gerne ville have det, så købte jeg det. Og så viste sig, at de blev sgu ikke spist, fordi det er godt nok så vinende sødt. Så det handler altså også, det er seriøst sødt. Selvfølgelig, Min søn, han ville gerne have dem. Det er også, fordi der er farvesyret helt ud, så man tænker, det er jo sikkert fedt. Men det, jeg tror godt, man kan notche, ligesom vi har den, der vi cykler til arbejde. Altså, den er der jo nogen, der... Den er jeg så irriteret på, den kampagne. Jeg er faktisk lige ved ikke at cykle men på grund af det. Men det kan jo godt være, at det virker. Og jeg synes, man skal ikke være bange for at adfærdsregulere lidt på noget, der virkelig er et kæmpe problem, uden man behøver at være heldig. Det blev sidste ord i den runde. Dette er Radio 24/7. Nu skal vi nemlig videre til ugens store debatemne, nemlig Panama Papers. Og min fantastiske producer, Victor Søjden, han kommer nu med champagne. For vi skal debattere skattely og velhavere, der får oprettet offshore-selskaber. Smask. Sådan, det lyder godt. I denne uge kom det frem, at rigmænd og kvinder skjuler formuer i anonyme selskaber i skattely i Panama med rådgivning fra advokater og banker. Interne dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca viser, at det her advokatfirma alene har stiftet mere end 200.000 anonyme selskaber for rigmænd over hele verden. Og at selskaberne er så blevet brugt til skatteunddragelse og til at skjule gevinsterne ved kriminalitet og korruption. 300 danskere skulle være involveret, og mindst to banker, nemlig Nordea og Jyske Bank. Men er det her skattesnyd, eller er der tale om driftige mennesker, der er lige til kanten af loven, planlægger hvor og hvor meget de vil betale i skat? Det skal vi nu se på, og du, der er derude, er også velkommen til at blande dig i debatten. Hvis det nu er sådan, at du selv har placeret penge i et offshore-selskab, så ring ind og fortæl om det, særligt hvis du hedder Stein Bakker, ellers må du også gerne sende en sms på 42 624 7. Nå, på en forarvelseskala fra 1 til 10, hvor 10 er højst. Hvor meget forarver den her sag er så? Niels Ivar Larsen, ja, du får information, altså, du må da være helt op og ringe, kunne sige. Så farver det mig totalt, men jeg er sådan set også lidt farvet over nogle af reaktionerne. Jeg er også lidt farvet over farvelsen, fordi jeg finder den egentlig temmelig hyklerisk. Jeg mener ikke, vi overhovedet bør være overrasket over dette her. Altså, det... Slapper Sisek, han har en Åh ja, det er jo jeres hoffilosof på information. I morgen, hvor han sådan sammenligner det lidt med, at man har en vis mistro til, at ens partner bedrager en, er en utro. Man har sådan set en abstrakt viden om det, kan man sige, og det kan man på en måde godt leve lidt med. Men så hvis man griber den på fersk gerning, altså, in the act, så er det uudholdeligt, så er det smerteligt, altså. Og så skal man leve med disse billeder ind i hovedet, og det er det, vi skal nu. Vi har simpelthen set den... beskidte finansielle pornografi i den globale overklasse. Endnu en gang. Og nu hvor du siger beskidt finansiel pornografi, så lad os lige skål for det. Ja, det var meget velfaldt. Skål for skål. Panama Papers og for Nordea. Jeg har Nordea, altså... Ja, dem skal jeg lige have en snak med senere i dag. Jeg har godt nok ikke så mange penge, men vi kan sikkert finde på et eller andet. Skål. Ja. GTA Miri, hvad med dig? Hvor farvet er du? A1. Overhovedet ikke. Er du slet ikke farvet? Nej, jeg er slet ikke farvet. Det kommer slet ikke bag. Nej, er slet ikke forarvet over det her? Nej, jeg er ikke forarvet over, at det her det finder sted. Lad os sige det på den måde. Det kommer slet ikke bag på mig, og for at være helt ærlig, så tænker jeg, at der findes så mange af de her sager endnu, som ikke er blevet afsløret. Der findes så mange lande, som endnu bliver fungerer som skattelylande. Det er jo kun et enkelt advokatkontor, vi snakker om. Ja, præcis. Og det kan slet ikke komme bag på nogen som helst, der bare er en lille smule oplyst om menneskets natur, af hvordan det her det kan finde sted, hvordan det gør. Jeg synes til gengæld, vi skal til at kigge på, hvem er det, der sørger for, at det her det finder sted? Altså, jeg læste... Det er vel velfærdsfinansierede, uddannede skatterådgiver, som får et herligt job i Nordea, og så specialiserer sig i at være gejlig skattesmid. Jeg må altid sige det, og det er ikke, fordi jeg undskylder de her mennesker, der har så sendt sine penge i skattely, men det er de her mennesker, der netop har siddet via en skattefinansieret uddannelse, som har rådgivet. Jeg læste statskundskab. Jeg nåede lige... Jeg er nødt til at stoppe dig, fordi vi ser senere på, hvem vi skal bebrejde for det her, fordi der er en hel masse muligheder her. Jeg skal lige høre, Jon Steffensen, hvor du ligger på farvelseskalaen. Den går fra 0 til 10, og indtil videre 0 og 10 repræsenteret. Jamen, jeg tror ikke, jeg helt kan finde ud af, hvor farvet er endnu, fordi det må komme ud an på, hvad det viser sig, der er i den her sag, fordi jeg tror slet ikke, den er det første spadestik ned i et kæmpe hul. Men jeg har for nogle meget tidligere topbankdirektører sagde til en, jeg kender forleden, det her er en meget alvorlig sag. Og når de tidligere topbankdirektører, der har været placeret i nogle af de her banker, siger det, så tænker jeg, at det er en meget alvorlig sag for banken, eller at det her, og det tror jeg, det mener. Læg mærke til, at Nordea har egentlig ikke været ude og prøve at puste den her sag op til, hvor alvorlig den måske er. Men den er måske meget mere alvorlig, fordi hvad er det, en bank skal gøre, og hvor langt kan en bank gå? Jamen altså, vi så jo alle sammen... Når de siger, at det er en meget alvorlig sag, så lader jeg tage, at Nordea, Jyske Bank, er gået alt for langt. Men altså, i søndags i DR2's dokumentar, der var der jo en chef for deres private banking afdeling, der var ude og forklare om, hvorvidt de havde gjort noget forkert eller ej. Og det kan man jo godt diskutere, om man egentlig slap særlig heldigt fra. Umiddelbart, så må man sige nej. Man må sige, at deres forsøg på skadesinddæmning, den var temmelig inkonsekvent. Men hvorfor fordi sender de ud en fyr sagde, for private banking? At, en, der for det første har vi ikke gjort noget forkert, og for det andet vil vi aldrig gøre det igen. Så... men han var ikke sådan helt ubegejstret for, at der havde siddet en død kvinde i spidsen for flere af de her selskaber, fordi så kunne i hvert fald ikke gøre så meget. Niels Ivar Larsen, jeg vil lige spørge dig. Hvorfor sender de en mand fra private banking og ikke en med flere stjerner på skulderen? Jamen, det synes jeg også er fuldstændig forfærdeligt elendigt. Det er jo et forsøg på at tale det ned, ikke? Og lad os om det her, det er i virkeligheden et meget lille problem. Ja. Der er faktisk heller ikke nogen tvivl om, at meget af det er lovligt. Og der så er en gråzone, hvor det er uafgørbart, om noget er lovligt eller ej. Og så er der de helt klare sager af noget, der umuligt kan være lovligt. Det vil jeg da ikke håbe, at man altså laver stråmandsselskaber og hvad hedder det, omdaterer papirer og har afdøde bestyrelsesmedlemmer. Det må selv i Panama være ulovligt, tænker jeg. Ja, og så cirkulerer der jo lige nu for øjeblikket en udtalelse fra sidste år fra Valbom, som er bestyrelsesformand for Nordea, som sagde til børsen, at faktisk er 80% af alle mennesker idioter, når det gælder om at omgås penge. Så det er kun udmærket, at de betror deres penge til sidste. Men det kunne også være en lidt interessant debat at diskutere, hvad en idiot så egentlig er. Ja. Om det er dem, der ikke forstår en bjæl af deres egen økonomi, eller om det er de her mennesker, som jo så finder på fiduser til, hvordan man kan placere dem på en mere hensigtsmæssig måde, fordi Jon Steffensen, er det egentlig så slemt, at der er nogle velhavende mennesker, der planlægger, hvor og hvor meget de gerne vil betale skat? Jeg tror, alle vil gerne betale skat, men mange vil også gerne ikke betale for meget skat. Altså, du tror, mange gerne vil betale skat? Og så er der dem, der har rigtig mange penge. De er enormt interesserede i at betale mindst mulig skat. Som jeg forstår det, så... Tror du kun, det er overklassen og folk, der er meget rige, der er interesseret i at betale mindst mulig skat? Nej, det er jo en anden måde. Altså, det er jo... De har mulighed for at gå til kanten af loven, fordi de har mod til at betale de bedste skatter. De kan betale for de bedste skatter der. Så vidt jeg forstår, så mange af de her penge, det er faktisk beskattede midler. Det er næsten umuligt at snyde i skat på lønindkomst i det her land. Altså, det har vi et så stærkt, men det er beskattede midler. Som, lad os sige, du har 1 million kroner i beskattede midler. Du har betalt skat af dem, men du har ikke lyst til at betale renteskat af det. Og så tager du den her million og smider ned i et eller andet skuffeselskab i Panama. Og så betaler du ikke renteskat af de der, som jo ikke er så høj som... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke så meget styr. Men du betaler ikke renteskat af det. Så spurgte jeg, kender ret godt, jamen, hvordan kan jeg så få den der million tilbage? Fordi det er jo ikke særlig sjovt, at han parkerer dernede. Det kan du så ved at have et kreditkort, som du kan bruge, når du er udlandet. Eller du kan købe en ejendom i udlandet. Jeg synes også, det er lidt spændende, det hvor er alle pengene? Altså, har de sådan et kæmpe, tomt højhus, der bare er spækket med eurosedler, eller hvad? Det er jo lidt dødssyge penge på den måde, at det bliver sådan nogle lidt underlige penge, du... Men, Jon Steffensen, kan du ikke godt forstå, at folk, der er blevet beskattet i hovedet og røv, de godt kunne tænke sig at have noget tilbage til sig selv? Jo, men så, som Niels Ivers siger, det er inden for lovens rammer. Det, der er bare problemet, det er, at skal banker hjælpe med skattetænkning? Måske skulle de bare være banker. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af... Men det er også, at loven imødekommer disse rigmænd i vidt omfang. Det er måske det egentlige problem. Men var det ikke også... Jeg synes, der var en dokumentar for et år eller to siden i DR, hvor man fulgte Jyske Banks krumspring. Det er den, der hed I Skattely. Ja, I Skattely. Og det var Jyske Bank også meget foruroliget over at tænke, at de var blevet taget med fingrene ned i kagedåsen. Problemet er jo, at de er blevet ekstremt kreative. Og det er jo sjovt, at vi på den ene side har skattevæsenet, der gør alt for at inddrage skat, og så har vi på den anden side kunne hjælpe med bankerne, der på en eller anden måde modarbejder, eller i hvert fald har nogle meget dygtige, kreative medarbejdere. Men til, hvad er egentlig problemet? Altså, de her mennesker, som er blevet beskattet både på den ene og den anden måde, de har så heldigvis nogle midler tilbage, som de jo så flytter til Panama. Og man kan jo så sige, de er jo inden for lovens rammer i et vist omfang. De snyder ikke, de skatteoptimerer bare. Er det derfor, Niels Ivar Larsen, du er lidt i tvivl om, hvor forarvet du egentlig skal være? Det kan du sige. Nej, jeg er nu stadig ret forarvet, fordi det er jo ganske enorme summer, som ikke beskattes. Globalt er det måske op til en tredjedel af det globale bruttonationalprodukt, har jeg læst. Og de skattemidler, de mangler jo forfærdeligt mange steder. Ja. Altså, man kan ikke lade være med at tænke, at det er meget muligt, at vi alle sammen faktisk kunne betale noget mindre i skat, og samtidig få et kvalitativt løft i vores velfærd. Du nævnte lige før et større tal. Altså, jeg har fundet en rapport fra en britisk skatteekspert, der hedder Richard Murphy. Han har vurderet i 2013, at EU mister op til 7.500 milliarder kroner på grund af skattesnyd. 7.500 milliarder hvert år, og Danmark skyndes at gå glip af 149 milliarder årligt. Hvad kunne vi have brugt de penge til? Storebæltsbro. Det skulle da ikke en mere. Men det er jo ikke så meget Danmark. Hvis Afrika havde et ordentligt skattesystem, så tror jeg slet ikke, at Afrika havde de problemer, Afrika har, og vi så slet ikke de flygtningestrømme, som kommer til Europa. Så det bunder altså et helt andet sted. I Afrika, der er, hvis du er rig, du kan stort set selv bestemme stadigvæk. Altså det er før, de vil betale skat. Du har 3-4 rendende rundt nede i din baghave, som bor under kummerlige vilkår, som ordner dit have og dit hus og pudser dine vinduer, som du giver et bøjet søm, samtidig med at du selv bestemmer som universitetsprofessor, hvad du vil betale i skat. Yes. Og så længe det system får lov at køre, så har Afrika et kæmpe problem. Ja, et dysfunktionelt skattesystem, det er det hele taget. Det er vejen ned ad bakke. Så er også bare Grækenland. Danmark, det er peanuts, men det er et kæmpe problem i Nord. I Grækenland, så har vi også set det. Men i Afrika, der er det. Hvis vi skulle gøre noget rigtigt med ulandshjælp, så skulle vi, uanset vi synes, at skat er noget lort, og de har gjort det dårligt sidste år, så skulle vi i stedet for give dem penge til at få nye brønder og alt muligt, så skal vi sende et hold skatteeksperter ned og reformere hele deres skattesystem. Men det er derfor, jeg siger, at vi skal måske ikke kigge så meget på folk. Vi skal måske ikke kigge så meget på de folk, der har sendt sine penge i skattely, men dem, der har rådgivet dem. Sådan. For det handler jo altså om mangel på etik og moral i vores uddannelsessystemer også, og det handler altså også om, at vi har alt for mange gråzoner i vores lovgivning. Du har de her skandalesager men i ministerierne. Men jeg må ikke spørge dig, hvis det her det er inden for lovens rammer, er det så amoralsk? Ja, men det er det, jeg mener. Vi skal sagtens. Altså, du kunne sagtens have en lov, du kunne sagtens have en gråzone, som ikke er ulovlig, men det kunne være fuldstændig langt ud. Og det er det, jeg mener, vi skal måske begynde at kigge på, hvordan er det overhovedet muligt at rådgive nogen sådan her, ikke? Og det er det jo fordi, at der er som, altså, det er gråzoner. Det er ligesom de her skandalesager, der har været med Tamilsagen og statsløssagen og lignende. Det er jo embedsmænd, som også har siddet og været enormt dygtige til at fifle med, hvordan de kunne bevæge sig inden for gråzonerne, uden at det her det var ulovligt. Og det er det, jeg mener. Det er vores uddannelser. Det er vores, altså dem, der kommer til at sidde og styre samfundets gang. Jurister, statskundskaber, økonomer og lignende. Det er dem, vi skal måske kigge på. Og det er der, jeg tror, altså hele, hvis man skal forebygge sådan noget som Panama Papers, virkelig jeg slet tror, man kan, fordi det er et globalt problem, ikke? Det der. Så det er ikke så meget, at folk sender sine penge i skattely, fordi de hører bare den bedste bankrådgiver. Men hvad vil du reelt gøre helt konkret? Altså ligesom vi har videnskabsteori, altså på de fleste kommunistiske uddannelser, sådan var det i hvert fald, da jeg læste, det går nok ved at være nogle år siden. Vil du så til at indføre et fag, der hedder moral? Jeg tror bare, jeg vil... Nej, fordi... Og hvem skulle i så fald... Nej, jeg tror netop ikke, det skal være på dem. Jeg tror simpelthen, gråzonerne skal til at fjernes inden for lovgivning. Jeg tror, det netop ikke skal være muligt at have så mange gråzoner. Så loven skal ændres? Ja, loven skal ændres. Det kan i hvert fald ikke bekæmpe det her ved at prædike bedre moral, som paven også har gjort. Det er selvfølgelig i orden, at man tager fat i det moralske aspekt. Der er også et andet moralske aspekt, jeg egentlig gerne vil fremdrage. Når formodet spillet er så massivt omfang kommer frem, så har det jo en afsmittende virkning på hele samfundet. Vi, som er ordentlige, hederlige skattelyder, tænker, hey, altså når de andre ikke vil bidrage, hvorfor fanden skulle jeg så ikke også prøve at fifle lidt hister her? Altså, ikke? Så må du være Niels Ivar Larsen. Nu rammer du jo faktisk en af mine mange, mange, mange kæpheste. Det der med, altså, hvem er det egentlig, der snyder, og hvem snyder ikke i Danmark? Hvis du sidder og kigger på tal for sådan noget som sort arbejde, eller bare sådan noget med at køre ned over grænsen efter nogle blå cola, etc. Den er nok jævnt fordelt. For nogle år siden, der lavede Berlingske undersøgelser, der viste, at vi snyder alle sammen fælleskassen for ca. 50 milliarder kroner årligt, når vi får udført sort arbejde, fifler med selvangivelsen, eller uretmæssigt sikrer os ydelser fra det offentlige. Så det der med at have ondt i skattemoralen, det er da vist ikke kun en overklasse ting. Nej, det er klart. Man kan så diskutere, om det bare er en gradsforskel, eller det er en kvalitativ forskel. Når det, ja, eller om de bare har flere penge at snyde med. Ja, det er jo det. Men skidt er det i hvert fald, hvis det bliver sådan en slags nationalsport. Har du aldrig fået lavet sort arbejde eller snydt lidt? Nej. Du rødmer. Nej, men jeg tror, det er jo svært. Skål for Niels Ivar Larsen. Det er jo rigtig svært, det der. Altså, hvis man har rengøringshjælp og betaler, det er jo næsten altid en hende. Et eller andet beløb. Jeg får ikke nogen regning. Jeg betaler en ordentlig løn. Men ja, der skulle jeg sige, at jeg vil se en regning, og se, om du opgiver dem. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er sindssygt svært, så jeg opfører mig anstændigt, at betaler et ordentligt beløb. Hvis jeg betaler den 50'er i timen, så er jeg godt klar over, at den er lidt... Men er vi ikke en nation af små og store snydepelser? Ja, men måske vil jeg også lige... Altså, nu synes jeg også, at man skal være lidt forsigtig med at sætte lighedstegn mellem det, at få en rengøringshjælp eller en håndværker til at lige ordne noget, og så sætte lighedstegn mellem, at du har så meget skattesnyd, som Panama Papers viser. Det er også lidt... Jamen, det er jeg helt enig med dig. Ja, og det er det, jeg mener, man skal... Men kan det ikke kortes ned til, at du snyder fælleskassen for penge? Nej, men prøv, og det er enig, at det skal man ikke, men og så sige, så bør vi ikke fordømme Panama Papers-sagerne så meget, hvis ikke vi ikke også selv fordømmer. Altså, det er der, hvad jeg mener, vi kan begiver os ud vi på kan godt fordømme plan, Panama-sagen samtidig med, at vi kigger lidt og på os selv. Og lad os gøre det, men Panama Papers og det, som Fischer har vist, viser et langt større problem, end hvad vi nogensinde kunne forestille os, fordi det er bare toppen af isbjerget. Ja, der er også en uheldig dynamik, når snyden er så udbredt, så må systemet jo ligesom forsvare sig selv og blive måske mere repressivt og indkræve så meget, desto mere. Så dem, vi i virkeligheden alle sammen snyder, når vi tror, at vi selv vinder en egen fordel, det er fællesskab, og dermed også os selv. Det gode ved det her, det viser, at der er kommet en åbenhed. Altså, at ting ikke kan skjules. Altså, hele den transparens, der er kommet gennem det digitale og filer og alt muligt. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Men ville du ikke, Jon Steffensen, have været gladere, hvis det var sådan, der havde siddet et opvagt sind hos skat og fundet ud af det her, i stedet for det, der er tale om i dag, nemlig en lækage? Vi ved ikke, om det er en tidligere elskerinde, altså til en eller anden... vi ved faktisk ikke, hvor lækken kommer fra. Det bliver også interessant at finde ud af. Det er sjovt i sig selv. Men papirerne er jo blevet lækket. Ja. Og det kommer jo, en kan blive sur. Altså, der er jo altid nogen, der bliver sur på et eller andet tidspunkt. Og så kommer der snart et stykke hos dig, ikke? Jeg bliver sur, og så lækker man, ikke? Det sker jo tit. Men det gode, jeg ser, altså nu har det jo fået konsekvenser. Island, ny statsminister, taber Cameron EU-afstemningen i England på grund af, at han har haft aktier i sin fars lidt lyssky firma. Også en Japan. Japan tror jeg også, at en statsminister er involveret i det. Ja. Så det her, det kan komme til at få ret store konsekvenser. Ja, men Rusland kan det ikke helt skjules, altså, selvom der er et nyhedsblackout. Man skal ikke undervurdere, at det her på en eller anden måde... Det er en global historie, det her. Og det skal det også bare være, og må det få de vildeste konsekvenser, ligesom det også havde for Eva Kjær Hansen. Og apropos det globale, fordi der findes jo skattely i Luxembourg. Men man kan ikke gøre noget ved Panama. Udover Panama, Jon Steffensen, så findes der også skattely i Luxembourg, Schweiz, Gibraltar, Liechtenstein, Kanaløerne, Cayman Islands, Panama, Seychellerne, et hav af steder rundt omkring i verden. Men hvem, det er jo noget af det, Girti Amiri, du sagde indledningsvis, hvem er det, vi skal ret vreden imod? Er det bankerne og de rådne æg blandt de rigeste? Er det politikerne? Det er den måde, det er overhovedet er muligt at ansætte bankerne, de her, der kan fifle så meget. Det er vores uddannelsessystemer. Det er generelt, hvad skal man sige, politikerne, der også ser gennem fingre med det her, for det gør vi alt for længe, ikke? Vi har selv stemt på de politikere, som har vedtaget de love, som er så fulde af gråzoner, og som er så imødekommende over for disse skatteunddragende velhavere. Så jeg synes også, at pilen peger meget tilbage på os. Carsten Lauritsen har jo også været ude og kommentere det, og som jeg har forstået det, så havde han også tidligere fået tilbudt oplysninger, som han jo så ikke ønskede at købe. Mm. Men har skat ikke også måske nogle moralske tømmermænd nu? Fordi er de særlig gode til at inddrive de midler, de ellers er sat til at inddrive? Nej, som sagt, det er jo ikke dem, der har fundet ud af det her. Det er i hvert fald ikke dem, der hyrer de dygtigste, kan man åbenbart konkludere for det her, ikke? Altså, de dygtigste bliver hyret af de dygtigste banker og de dygtigste institutter, der behandler det her, ikke? Men det er jo i hvert fald ikke skat, der sidder med nogle dygtige medarbejdere. Men medmindre du sidder på en usædvanlig moralsk høj hest, GTM, nej, men det gør hvis jeg du kan ikke tjene mest over i Nordea, går nej, du så ikke derover jeg i stedet for at gå til nej, men skat? Det gør jeg netop ikke, men jeg mener bare, altså prøv at læse statskundskab, ikke? Der, hvor det var, det jeg virkelig tippede, det var Jesper Tunnel, der kom og fortalte os, hvordan vi skulle behandle sådan nogle sager, hvor vi skulle fortælle os at læse ud af de gråzoner. Min pointe er, det har ikke noget at gøre med moralsk hest, og den måde, vi former unge mennesker, som også kommer ud på arbejdsmarkedet, som gør det her. Ja. Jurister, hvordan de formes til at være de men mest. Hvordan former vi dem bedre? Vi former dem ved at videre et lovgivning, vi laver om på det, plus at vi så har noget mere. Fordi lovgivning er ligesom nudging. Du lovgiver en vis moral ind i folk, ikke? Altså, det gør du jo. Altså i andre? Ja, ja, vi kan have selv en nok så god lovgivning og bedre skattelovgivning, jamen, det kan vi sagtens på, men det udgør jo ikke det større problem i en transnational verden, hvor kapitalstrømmene de flyder rundt. Så det, der skal til, er jo en overstatslig indsats fra verdens største økonomier fra G20-landene, og der er jo faktisk også nogle initiativer i gang der, hvad de så end kan blive enige om. Så der er en opmærksomhed på problemet. Det er virkelig en systemfejl, kan man sige. Så man kan rette sin farve også alle mulige steder hen, men det er ikke det, der løser problemet. Altså, hvis jeg lige må sige, kom et andet slag, hvor jeg siger et citat, så siger han, at vi bør ikke være overrasket over det her. Og når man spørger, hvorfor så mange spindler på den måde, så er det ligesom at stille spørgsmål om, hvorfor hunden slikker sig bag i, fordi de kan. Fordi de kan, ja. Altså, det ligesom at, den køber du ikke, Jon Steffensen, eller hvad? Bare, det kan man godt sige, men det her det er et indblik i magtens pyramides top. Og i magtens pyramides top, der er en del, der tjener rigtig meget. Der er nogen, der besidder en masse privilegier, fordi de er kommet ind og tilhører magten af den ene eller den anden grund. Ja. Og desværre så er politikerne også en del af magtens pyramides top. Og når de begynder at lege med hinanden, når kammeren pludselig udskyder en eller anden lov, som begunstiger hans fars firma, så har vi et kæmpe problem. Og derfor så trænger vi jo også selvfølgelig få nogle nye politikere, om de så kommer fra indvandrergenerationen, eller hvad bøje de gør. Hvad er det for politikere, nogen, du gerne så i Folketinget, og som du ikke ser i dag? Jamen, jeg synes, at jeg tror ikke, Danmark er et stort problem i det her, men det er helt klart, at magten af politikere og kan man sige, rigmænd og men har magten ikke altid korrumperet? Jo. Altså, der er jo skrevet skille græske tragedier om det. På den måde, så er det lidt som Olsenbanden, hvor Axel Strøby siger, unge mand, det her har vi jo vidst hele tiden, og det skal vi ikke røre ved, for sådan er det. Og det er lidt sådan, at der foregår et kæmpe mæssigt samspil mellem i magtens top, mellem beslutningstagere og de mennesker, der på en eller anden måde også er med til at fodre systemet med kapitalstrøm og alt muligt. Og så er der alle os andre, der bare kan kigge på, at det er noget, der sker. Og det er altid, nu fik vi et indblik i det, og måske er det noget, der altid vil være på den ene eller anden måde. Virker det på jer, som om bankerne har lært noget af finanskrisen? Nej. Var det ikke noget med, at vi engang var blevet lidt klogere, efter vi havde fået en kæmpe øretæve i 2007, tredje kvartal, og pludselig så var vi blevet alle sammen meget mere moralske mennesker, og skulle ikke forbruge så meget. Og der men var de fik jo bankpakker på bankpakker. Det var da dem, der blev ja, det var da dem, der blev reddet. Det var da alle andre mennesker, som netop havde betalt for de bankpakker, som bare blev som fik den der moralske lærer, som netop fremadrettet skulle passe lidt bedre på sine penge. Men hvor skal man gå hen med sine penge, hvis ikke man kan gå i banken med dem? Jeg tror ikke på, at man skal gemme sine penge i en madras, vel? Men jeg synes helt seriøst snart, at vi skal enten tage at erkende, at bankernes natur er bare rådent, eller så må vi lave det via en lovgivning på en eller anden måde, sådan så at det ikke er muligt at lave så meget lort. Vi har kun 2 minutter tilbage her af første time. Og der er noget, jeg har fundet på Facebook, jeg bliver nødt til at læse op for jer og også invitere jer til. Det hedder Fredsring omkring Nordea. Og teksten er følgende. 2 store danske banker er sammen med landet Panama i øjeblikket udsat for en shitstorm, som kun journalister og utroværdige politikere kan komme op med. Nemlig en banal, ligegyldig shitstorm, de færreste tager til sig, og ingen normale mennesker gider deltage i en forestilling uden kadence. Ja. Og nej, det betyder ikke, at hetsen skal ses igennem fingre med. Dette er slot-shaming af banker og rige mennesker. Vi skal finde freden igen, balancen og hverdagen. Vi må hjælpe Nordea, Jyske Bank og Panama igennem disse tider. Tider, som de i grunden er pisse ligeglade med, da kritikken ofte kommer for retards. Men lad os nu stå sammen. Vi bør og skal altid stå sammen i krisetider. Vi skal danne en fredsring og få problemet til at forsvinde på den måde. Hånd i hånd skal vi stå og vise, at vi ikke vil finde os i disse angreb på vores frie ret til at gøre, som vi har lyst til, med vores egne penge. Ingen mennesker har ret til frugten af dit arbejde, ej heller skat. Prins Dick Nielsen er inviteret som gæstetaler. Arrangøren estimerer, at der skal omkring 1700 mennesker til for at kunne nå rundt om Nordeas hovedsæde på Christianshavn, så alle kapitalistiske venner skal også inviteres. Og skulle arrangementet blive en fiasko, så er det kun din egen skyld. Trololo, skriver de så til sidst, meld dig bare til, selvom du ikke har tænkt dig at dukke op. Hashtag, je suis Nordea, je suis Jyske Bank, je suis Panama. Ja, synes vi i Panama. Det er også forsiden på Charlie Hebdo, hvor man ser sådan nogle afbildede righæver med store cigarer og smykker. Hvor der også står noget om de finansielle terrorister. Ja, ja, skatteterrorisme. Og I kan ikke ændre på vores livsform, og vi er ikke bange for jer. Holder de nogen skilt op? Så hermed er opfordringen givet videre. Hvis der er nogen, der har lyst til at danne en fredsring omkring Nordea og Jyske Bank, så burde man jo set også gøre. Synes vi taxpayer. Jamen, du er så rød. Det er dejligt. Tak, Niels Sivert Larsen. Du er også med i anden time. Det samme med dig, GT Amiri og Jon Steffensen. Nu er der nyheder.